O halde siz doğruluğa devam edin ve sakın o bilmezlerin yoluna gitmeyin dedi. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet denizde boğulma haline gelince Firavun gerçekten İsrailoğullarının inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi mi iman ettin? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Ey Firavun, senden sonra geleceklere ibret olması için bugün senin bedenini kurtaracağız. İşte insanlardan birçoğu hakikaten ayetlerimizden gafildirler. Andolsun biz İsrailoğullarını güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz nimetlerden rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü onların aralarında itiraf etmekte oldukları şeyler hakkında hükmedecektir. Resulüm, eğer sana indirdiğimizden kuşkuda isen, senden önce kitabı okuyanlara sor. Andolsun ki Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphecilerden olma. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. Sonra ziyana uğrayanlardan olursun. Gerçekten haklarında Rabbinin sözü sabit olanlar inanmazlar. Kendilerine istedikleri bütün mucizeler gelmiş olsa bile elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır. Yunus'un kavmi müstesna. Halkını yok ettiğimiz ülkelerden herhangi bir ülke halkı keşke kendilerine azap gelmeden iman etse de bu imanları kendilerine fayda verseydi. Yunus'un kavmi iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırdık. Ve onları bir süre dünya nimetlerinden faydalandırdık. Resulüm, eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen inanmalar için insanları sorgulayacak mısın? Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanamaz. O akıllarını kullanmayanları murdar kılar. Murdar. Bizler mundar diyoruz. Pis kılar, çirli kılar. De ki, göklerde ve yerde neler var? Bakın. Bakın da ibret alın. Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda vermez. Onlar kendilerinden önce gelip geçmiş toplumları acıklı günlerinin benzerlerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, haydi bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Biz sonra peygamberimizi ve aynı şekilde iman edenleri kurtarırız. İnananları üzerimize bir borç olarak kurtaracağız. De ki, ey insanlar, benim dinimden şüphe ederseniz bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve bana hanif olarak yüzünü dine çevir. Sakın müşriklerden olma diye emredildi. Allah'ı bırakıp da sana fayda ve zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka giderecek yok. Eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek de yok. O hayrını kullarından dilediğine eriştirir ve o bağışlayandır, esirgeyendir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden hak gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Sen sana vahyolunana uy ve Allah hükmedinceye kadar sabret. O hakimlerin en hayırlısıdır. Yunus suresi, bundan önceki sureler, 3-5 tane başlayan ve Musa'nın hikayesini başrol yapan sureler, Taha'dan başlayarak devam eden surelerin ana özelliği, dikkatli bir şekilde izlenirse şu özellik görülecektir. Allah konuyu artık Arabistan'dan çıkarmıştır. Arapların ufkundan, Arapların düşüncelerinden, Arapların hayallerinden konuyu çıkararak Orta Doğu'yu mesken tutan bir düşünce yapısını ve Orta Doğu'ya egemen olan Mısır medeniyetinden kalan, eski Nemrut medeniyetinden kalan ve Süleyman, Hazreti Süleyman'ın medeniyetinden kalan kültür unsurlarının Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Süleyman ve onların paralellerinde yürüyen Hazreti İbrahim, Hud, Salih, Lut gibi peygamberlerin yaşadıkları bölge olan bu bölgelerin ana kültürlerine doğru yönelmiş ve putperestlerin duygu ve düşünceleri üzerine, putperestlerden Mekke'deki, Arabistan'daki putperestlerden, Arap putperestlerden daha medeni sayılan, daha anlaşanlı sayılan, imparatorlukları olan, kültürleri olan, dinleri olan, üstelik peygamberli dinleri olan kültürlere doğru giderek Allah. Adeta Allah Resulü'nü geniş bir kültürün, peygamberlere dayalı kültürün devamı olduğunu vurgularken ve o kültürdeki peygamberlerin Araplardan daha şanlı, daha güçlü ordulara, devletlere, imparatorluklara sahip, Allah'a isyan etmiş kulları, Firavun'u, Nemrut'u, Seba Melikesi'ni ki Yemen'i temsil ediyor. Firavun Mısır'ı temsil ediyor. Nemrut Orta Doğu'yu temsil ediyor. Bugünkü Orta Doğu'yu, Irak, Urfa, Suriye civarını. Bu ülkeleri nasıl yok ettiğini, bu ülkelerde yaşayan güçlü imparatorluklara sahip olan, güçlü askerlere sahip olan, saraylara sahip olan, devletlere sahip olan azmış insanları Allah gönderdiği peygamberler aracılığıyla nasıl dize getirdiğini anlatıyor. Ve Araplara bir tehdit olarak bu sözleri arka arkaya gönderiyor. Çünkü Araplar kervanlar yolu ile güneye Yemen'e, Seba Benikesi'nin yaşadığı yerlere, kuzeye Şam'a, Bağdat'a, İran'a ve Mısır'a, Şam'a, Kahire'ye, o günkü Mısır'a, Habeşistan'a ki Müslümanlar oraya sığındı, hicret ettiler. Kervanlar vasıtasıyla gidiyorlar, oralardaki şanı ve şöhreti, orduları, devletleri, sarayları, bir devlet olma bilincinin en yüksek, o günkü döneme göre en yüksek düzeyini görüyorlar. Kendilerinde ise hiçbir şey yok. Ne sarayları var Arapların, ne orduları var. Kurulmuş hiçbir orduları yok. Bir kabile, bir aşiret anlayışı içerisinde. Savaşacakları zaman kabilenin gençleri ellerine kılıçları alıyor, atlarına biniyorlar, oluyor bir ordu. Doğru düzgün bir talimleri, savaş oyunlarını bilen bir, eğitilen bir unsurları yok. Halbuki kervanlar için gittikleri yerde, ticaret için gittikleri yerlerde o günün Arapları neler görüyor? Düzenli ordulara sahip olan imparatorluklar görüyor. Roma İmparatorluğunu görüyor, Hristiyan kökenli. Mısır'ı görüyor. Yemen'e gidiyor ticaret için. Ki Yemen daha geçmişinde büyük ordularıyla gelmiş Ebrehe, Kabe'yi yıkmaya kalkmış. Halbuki Arapların bir ordusu yoktu. İran'ı biliyorlar. İran'ın orduları var. Roma'nın orduları var. Mısır'ın orduları var. Ve Allah Musa ile, Nemrut'la, Seba Melikesi'yle Arapların etrafını çeviren bu kültür dünyasının tarihinden buralara ayetlerini göndererek dinini tebliğ ettirdiği peygamberler aracılığıyla Süleyman'la, Musa'yla, İbrahim'le ve diğerleriyle nasıl ders verdiğini Araplara anlatıyor. Adeta Araplara şunu söylemek istiyor. Yani sizin neyiniz var, neyinize güveniyorsunuz? O ticaret için gittiğiniz yerlerin devletleri, imparatorlukları sizlerden kat kat üstündü, güçlülerdi. Sizin onlarla boy ölçmeniz mümkün değil. Onların zenginlikleri, onların sarayları, onların orduları sizlerden çok üstün. Sizin ise bir şeyiniz yok. Bir atınız ve evlatlarınız var. Onlarla övünüyorsunuz. Çadırlarınız var. Saraylarınız bile yok. Paranız yok. Pulunuz yok. Hiçbir şeyiniz yok. Biz onları yok ettik. Sizi hayli hayli yok ederiz yani. Aklınızı başınıza alın. Tehdidini artık son 5-6 surede ve bundan sonraki surelerde sürekli göreceğiz. Ve şunu anlayacağız. Nuzul sırasına göre okuduğumuz Kur'an surelerinde ilk başlarda Mekkelilerin Resulullah'ı, Resulullah'ın Mekkelileri, Allah'ın Mekkelileri ve Mekkelilerin Allah'ı tehdit eder, karşı çıkar, meydan okur durumda ifadelerini daha önceki surelerde dile getirmiştik. Artık Allah bu tehdidi birebir sadece Arapları karşısına alarak değil, Arapların ufkunda açarak etraflarındaki devletleri, imparatorlukları da gündeme getirerek anlatmaya başlıyor. Onların zayıflığını, onların güçsüzlüğünü anlatmaya başlıyor. tabi anlarlarsa. İşte bu surelerin, bu mihenginde Yunus suresi önemli surelerden bir tanesi. Uzun bir sure. Ayetleri uzun. Mesela bundan önce okuduğumuz sureden daha uzun aslında kelime sayısı olarak. Ama içerik olarak daha geniş, daha teferruatlı ve daha böyle mevzuyu temelinden alan esaslar var. Mesela bu esaslardan bir tanesi şefaat mevzu. Şefaat konusunda Arap müşriklerinin dayandığı şefaat olgusu Kur'an'a dayalı bir anlayış değil. Müslümanların anlayışı değil. Putperest Arapların şefaat algısı onlara dayanıyor. Bugünkü Müslümanların da şefaat algısı aslında Kur'an'a dayanmıyor. Bugünkü Müslümanların da şefaat algısı putperest Arapların şefaat algısına dayanıyor. Putperest Araplar kendileriyle Allah arasında kendilerine vekil olacak, Allah'la olan hesaplaşmada, suçlu çıktıklarında kendilerine vekil olarak suçlarından affedilmelerini isteyecek Allah'ın sevdiği kullar manzumesinde Kabe'ye yerleştirdikleri 360 putun kendilerine şefaat edeceklerine inanıyorlardı. Yani diyorlardı ki büyük tanrıya, ilahi uzma, büyük tanrı, yerlerin ve göklerin sahibi olan tanrıya, onun huzurundaki hesabımızda işte bu taptığımız putlar, tanrılarımız bize şefaat edecekler diye inanıyorlardı. Allah'la insan arasında vekil koymak şefaatçi olarak anlayışı putperestlerin ortaya koyduğu bir anlayıştır. Değilse tevhidi dinde, Adem'den son Resul Muhammed'e kadar gelen tevhidi dinde, hiçbir peygamberin getirdiği lafızda, hiçbir peygamberin getirdiği özde, Allah'la kul arasında bir şefaatçi yok. Böyle bir vekalet anlayışı yok. Resullerin dahi insanlarla Allah arasında şefaatçilik etme yetkisi yok. Ancak Kur'an'daki ifadeyle her insanın ve insanın kendisi de dahil kendi kendine şahitlik etme görevi var. Yani durumu belirleme noktasında zaten Allah hepsini biliyor. Ama hesapta Allah adaletinin gerçekleştirilmesinde aracı olarak rasullerini, insanları, müminleri, insanların kendisini, kendi azalarına şahit kılıyor. Şehadet yetkisi var. Ama şehadet yetkisi sadece rasullere ait değil. Herkes herkese şehadet. Her şey şehadette. Yediğiniz ekmek de, içtiğiniz su, şarap neyse, yedikleriniz helal, haram neyse. İnsanlarla din adına, Allah adına konuştuğunuz veya Allah'a karşı olarak konuştuğunuz her söz, o sözü söyleyen diliniz, işten kulağınız, haramı işleyen eliniz veya sevabı işleyen eliniz, harama bakan gözünüz veya sevaplar için koşturan gözünüz, ayaklarınız, Allah'a karşı çıkan bir kafir, mümin için o gün şehadette bulunacak. Ya Rabbi, bu müminler geldi bize anlattılar ama biz inanmadık diyecekler. Müminler kafirler için şehadette bulunacak. Ya Rabbi biz gittik anlattık ama inanmadılar diyecek. Resuller insanlar için şehadette bulunacak. Ya Rabbi biz gerekeni söyledik anlattık. İşte şunlar şunlar bildiğimiz kadarıyla bunlar inandı ama şunlar inanmadı. Açıkça karşı çıktılar. Bu tür bir şehadetlik anlayışını Kur'an'ın ayetleri içerisinde sürekli okuyacağız. Ama şefaat anlayışındaki bir şehadetlik anlayışına vekalet, vekillik, taraf olmak şeklindeki bir anlayışı görmeyeceğiz. Yani günahkar bir kulun Allah katında affedilmesini sağlayacak bir anlayıştaki şefaat anlayışını görmeyeceğiz. Bu anlayışın temeli putperest Arapların anlayışıdır. Maalesef putperest Arapların bu anlayışı Müslümanlığın hızlı ilerlemesinden kaynaklanan, ilk sahabeler gibi Kur'an ayetleriyle iyi bir eğitimden geçmeyen, Müslümanlığın son zaman, peygamberimizin son zamanlarında Arapların küllem küllem, bölük bölük, felç felç Müslüman olduğu bir dönemde yeterli eğitimden geçirilemeyen, ayetlerle eğitilemeyen Arap unsurlarının Resul'ün de ölmesinden yararlanarak kendi kültürlerini, şefaat kültürlerini Müslümanlığın içine katmış olmalarına kaynaklanan bir anlayış ne yazık ki bugün tefsirlere, hadislere girmiştir. Yunus suresinin başında ve ortasında ve sonunda şefaat anlayışı dile getirildiği zaman, işte biraz önce okuduk. Arapların iddiası olan bu putlar bizim için şefaatçi olacaklar iddiasına karşılık. Allah ne diyor? Allah'ın izni olmadan böyle bir şefaatçilik olmaz. Siz ne uyduruyorsunuz? Bir zan içindesiniz. Onların şefaatçi olduğuna dair elinizde bir delil var mı Allah'tan gelen? Soruyor. Düşünmüyor musunuz? İşte apaçık okuyorum ayeti. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altını günde yaratan, sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa istiva eden Allah'tır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte o Rabbiniz Allah'tır. O halde ona kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz? Ve daha sonraki bölümlerde zan geliyordu. Zan nedir? İlimden bir şey değil. O insanların uydurduğu, kafalarından, akıllarından, duygularından, kalplerinden ürettiği şeylerdir. Onlar dediler ki, şunlar bize şefaat edecek. Hani delili? Allah soruyor. Allah'ın onlara şefaat yetkisi verdiğine dair, böyle bir izin verdiğine dair deliliniz var mı? Hadi getirin. Getiremiyor musunuz? Yok mu? O zaman zandasınız. Zanlınız ise bir ilim değil, bir gerçek değil. O bir yalan, o bir yalan. Putperest Arapların şefaat anlayışlarını reddeden Allah, onların anlayışlarını sorgulayarak, eğer şefaat edecekler olsaydı Rabbiniz onlara izin verirdi. Hadi izin verdiğine dair delil getirin, sorgusunu getirir ayetlerinde. Sonra izin vermediğini ifade eder hiç kimseye. Sonra eğer bir şefaatçi varsa mutlak şefaatçi Allah'tır der, Rabbinizdir der. Ondan başka hiçbir şefaatçi yoktur, hükmünü kor. Adım adım gider kafalarına yaklaştırmak için. Onlar delil getiremeyeceklerdir. İzin verdiklerini sayamayacaklardır. Bunun bocalatmasını yaşatır Allah sorularıyla. Ne yazık ki bugünün Müslümanları da tarihten gelen bir anlayış, putperest Araplardan gelen anlayışların tefsirlere, hadislere geçmesinden kaynaklanan bu anlayışların uzantısı olarak bazılarını, başta Resul olmak üzere, Allah katında şefaatçi görürler. Bir sürü de hadis uydurulmuştur, bir sürü bilgi uydurulmuştur. Halbuki Allah soruyor, size Allah'tan bu konuda bir ayet geldi mi? Yani size Resul'ün şefaatçi olduğuna dair herhangi bir ayet var mı? Açık ve seçik, subuti katli, delati katli, yorumlanmamış, zanla ifade edilmemiş. Kesin bir ifade var mı? Yok, zan var sadece. Bazı ayetlerin tevili var, yorumu var. Yorumsa hak değil, gerçek değil. Veya bazı insanların ermiş, ulema olarak kabul ederek, alim kabul ederek bize şefaatçi olacaklar ifadesinin delili var mı? Açık ve seçik. Yani hiçbir yorum yapmadan, hiçbir tevil yapmadan, hiçbir ifadede akıl yürütmeden herhangi bir açık ve seçik bir şekilde bir hüküm var mı? Yok, öyleyse zandır. Allah diyor ki, zandan uzak durun, zandan uzak durun. Allah'tan başka şefaatçi yoktur hükmü. Açık ve seçiktir. Hiçbir yoruma ihtiyaç yok. Subudikati, deratikati. Ama bunun dışında filanca filanca gruplar şefaat edecek, peygamber şefaat edecek, alemler şefaat edecek, takva sahipleri şefaat edecek gibi bütün yorumlar, bütün konular hep yorum. Halbuki takva sahibini de Allah zaten tarif ediyor. Kim? Müslümanları sınıflayarak bir kısmının takva sahibi olmadığını, bir kısmının takva sahibi olduğunu iddia edenler zaten ikilik çıkarıyor. Allah ise müminleri eşit görüyor. Takva sahibini kim olduğunu ancak kendisi belirtiyor Allah. Onlar Allah'a yakınlığıyla ortaya çıkar. Kim bilecek Allah'a kimin yakın olduğunu? Kullar mı bilecek? Allah mı bilecek? Ben bir arkadaşım bir arkadaşa ne kadar samimi arkadaş olduğunu ben mi bileceğim? Onlar kendi aralarında mı bilecekler? Ben uzaktan sadece zanda bulunabilirim. Bana göre şu arkadaş şu arkadaşla çok samimi diyebilirim. Çok yakın ona diyebilirim. Ama gerçek yakınlığı onlar birbirleri bileceklerdir. Kullara ne oluyor ki? Bir kul ile Allah arasındaki ilişkideki ihlası, kalplerinden geçeni, Allah'a karşı olan duygularını, ihlasını, sanki kalbini yarıp da bakmışçasına, işte o takva sahibidir diyor. Halbuki düşünse Allah ona böyle bir ayrım yap diye hükmetmedi. Artık böyle bir ayrım yapmasını da gerek göstermedi. O yeti Allah'a aittir. Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir. Bizim insani tavırlarımızla, insani gözlemlerimizle, belki de Allah'a yakın olarak gördüğümüz birçok kişi öbür taraftaki hesapta kafir çıkacak. Ne bilelim? Biz onların kalplerine yarıp bakmadık. Ama bizim bir zannımız var. Sözüne, davranışlarına bakarak mümin diyoruz. Halbuki nice tefsirde, nice ilim kitabında, nice fikir kitabında bir sözünden dolayı, kalbindeki bir erlikten dolayı, herhangi bir şeyinden dolayı, o insanın sözlerinin tümünün, yaptığı eylemlerinin tümünün küfürle sonuçlanabileceğini ifade eden ne çok şey okuruz. Veya Müslüman fikir adamlarının imanla küfür ki tepedir. Anında bir yerinden diğerine sıçrayabilir fark etmeden. Onun için çok bilinçli bir iman gerekir. Ve iyi bir tevbe gerekir. Dediklerini çok iyi biliyoruz. İnsanların zannıyla din olmaz. İnsanların zannıyla da iman olmaz. Ancak Allah İmanın nerede olacağını söylüyor. Allah diyor ki, gönderdiğim deliller üzerine iman olur. Kesin, açık, sarih deliller üzerine. Zan üzerine iman olmaz. Zan üzerine yapılan bütün imanlar batıldır. Onun için Allah zan üzerine yapılan imanlar için getirin delilinizi diyor. Hadi gösterin. Hadi. İnsanların zaaflarından bahsediyor Allah bu surede. Bildiğimiz zaaflar bugün de var. Aynı zaaflar. Sıkıştığımız zaman Allah diyen, başına bir bela geldiği zaman Allah diyen, ama bolluğa, refaha ulaşınca, sıkışıklıktan uzaklaşınca yallah diyen, Allah'ı hiç anlayan, tamamıyla çıkarcı bir zihniyetin ürünü olan, işine geldiği zaman, çıkarına uyduğu zaman Allah diyen, ama çıkarını Allah'ta değil başka yerde gördüğü zaman, dünyada gördüğü zaman, Allah'ı hayatından, düşüncelerinden, fikirlerinden kovan bir anlayışın sadece dün değil, bugün de aynı şekilde var olduğunu görüyoruz. İşte Allah onlara bu çelişkilerini Yunus suresinde açık bir şekilde ortaya koyuyor onlara. Siz yeryüzünde başınıza bir felaket gelse, bir sıkıntıya uğrasanız Allah'a yalvarırsınız. Yan yatarak, oturarak, ayakta durarak. Ama o sıkıntı kalkınca, sanki hiç dua etmemiş gibi, hiç Allah'a yalvarmamış gibi geçip gidersiniz. Bu tür insanlar ne yazık ki Allah'ı kendilerine köle kılıyorlar. Böyle bir düşünceye sahipler özet olarak. Allah onları yedirip içirmeli. Kötü zamanlarında sahip çıkmalı. Bela ve musibetler geldiğinde kurtarmalı. Onlara iyi bir sağlık vermeli. Hastalıkları olduğu zaman onlara hemen kurtarmalı. Kendilerine bir ateş dokunursa onu cennete çevirmeli. Allah'ın işi ne? Allah yeryüzündeki bu insana köledir onlara göre. Hizmetçisidir. Allah onlara hizmet etmekle görevli. Onlar iyiyken Allah'ı anmazlar. Bolluk içindeyken Allah'ı anmazlar. Sağlık ve sıhhatteyken Allah'ı anmazlar. Huzur ve sükun içindeyken Allah'ı anmazlar. Hiç akıllarına gelmez. Ama ne zaman bunlardan uzaklaştı, kölelerini çağırırlar. Ya Rabbi yetiş, sen bizim kölemizsin. İşte böyle zamanda sen bize yararsın. Bak işte burada huzurumuz bozuldu, kurtar. Huzur ver bize. Belalarla baş başa kaldık. Belalardan kurtar bizi. Sıkıntılara bunaldık, sıkıntılarımızdan kurtar bizi. Sen ne için varsın? Bizi yedirip içirmekle, bizi belalardan kurtarmakla, bize huzur ve sükun vermekle mükellefsin. Sen bizim kölemizsin dercesine bir mantıkla yaklaşırlar. İşte mesela bugün Müslümanım deyip de aynı zamanda layık düşünceyi savunanlar. Ya Rabbi, senin ne işin var dünyada hayatımıza karışmakta? Ne işin var? Sen bizim hayatımıza karışma. Biz aklımızda her türlü kararı veririz. Her türlü yolu deneriz. Çıkarımıza uygun her türlü şeyi yaparız. Senin hükümlerine göre asla dünyayı yaşamak için karar vermeyiz. Çünkü biz laikiz. Ama başımıza bir dert gelirse, yaptığımız bu kararlardan, verdiğimiz kararlardan, akılla yürürken, yanlış aklederek, yanlış kararlarımızla başımıza bir dert gelirse, sıkıntıya uğrarsak, başımıza felaketler gelirse, işte o zaman hazır ol bekle. Kölemiz olarak gel bizi kurtar. Mantığı içindedirler. O zaman gel. Ölürsek de o zaman bizi Müslüman olarak kabul et. Dünyada beraber olmadığımız, namaz kılarken beraber olmadığımız, oruç tutarken beraber olmadığımız, insanlar gelsin bizi Müslüman diye uğurlasın, sen de öbür tarafta kabul et. Buna mecbursun. Mantığı içindedirler. Düşüncelerimizle yüzleşelim. Laf diye gelip geçmeyelim. Yunus suresinde Allah bu noktaları öyle bir vurguluyor ki, çıkarcılıkla, riyakarlıkla Allah'a yaklaşmayı, menfaatleri için Allah'a yaklaşmayı ama Allah'la olan çıkarı bittiği zaman da kendi kendine bir hayat kurmayı, kendi akıllarıyla, kendi zevkleriyle, kendi arzularıyla bir hayat kurmayı öne çıkaranları anlatıyor Allah. Yunus suresinde çok canlı bir şekilde. Sadece bugünün meselesi değil. Dün de böyleymiş, evveli günde öyleymiş, öbür günde öyleymiş. Değişen bir şey yok. Öz aynı. İnsan yeryüzünde yaşarken Allah'a hiç takmayacak. Fikirler üretecek, felsefeler üretecek, ideolojiler üretecek, yaşam kuracak. Bencil bir şekilde ben aklıma güvenirim, ben mahkeme güvenirim diyecek, ben fikirlerime güvenirim diyecek. Çıkacak yola. Yanlış yapacak. Yanlışlarıyla birbirine girecek insanlar. Başlarına belalar, felaketler gelecek. O zaman da kölemiz gel bakalım bizi kurtar diyecekler Allah'a. Ama yürürken demeyecekler. Fikir üretirken demeyecekler. Akıllarını çalıştırırken demeyecekler. Düzenlerini kurarken demeyecekler. Ne zaman başları felakete girdi, affedersiniz ne zaman başları boka girdi, o zaman Allah'a bir köle olarak çağıracaklar. Diyecekler ki kurtar bizi. Allah Yunus suresinde bunun böyle olmayacağını söylüyor. Diyor ki ben o zaman kurtarmam. Kusura bakmayın yani. Başınızı boka nasıl soktuysanız kendi kendinize kurtarır. Beni ilgilendirmez diyor. İfadelerinden bu çıkıyor. Allah'ın bu suredeki ifadelerinden bu çıkıyor. Diyor ki, siz nasıl başınızı kendiniz felakete soktuysanız, nasıl şaşkınlık içerisinde bu noktada geldiyseniz, birbirinize felaket yaydıysanız, kusura bakmayın, ben sizin köleniz değilim diyor Allah. Ben yeryüzünün yöneticisiyim, yerlerin ve göklerin yöneticisiyim, yaratıcısıyım. Ben şımarmış, azgın, kendini bilmez, kendi aklını tanrı etmiş, arzu heveslerini tanrı etmiş, çıkarına göre Allah diyen, çıkarına göre yallah diyen bir insanın kölesi olamam diyor Allah. Bu ne biçim akıl diyor. Siz böyle bir aklı nasıl kuruyorsunuz diyor. Nasıl çalıştırıyorsunuz? Böyle bir akla nasıl varıyorsunuz diye soruyor Allah haklı olarak. Bir taraftan diyecekler, Allah her şeyin sahibidir, her şeyin yöneticisidir. En doğru hükmü o verir, en güzel hükmü o verir, en güzel bilgiyi o verir. Ama diğer taraftan diyecekler, biz asla onun yönetimine girmeyiz, onun fikrine uymayız, onun bilgilerine uymayız. Kendi başımıza hayat yaşarız, kendi akıllarımıza göre hayat yaşarız, kendi dileğimize göre hayat yaşarız. Bu yaşamımızdan dolayı başımıza bir felaket gelirse, orada hazır beklesin kapıda Allah, gelsin bizi kurtarsın. O bizim kölemiz. Böyle bir akıl olmaz diyor Allah. Böyle bir şey kabul edemem ben diyor. Ve bunu ben ancak sizin akılsızlığınızla yorarım. Sizin akletmezliğinize yorarım. Sizin cahilliğinize yorarım. Ve sizi de kendi cahilliğinizle, kendi akılsızlığınızla baş başa bırakır. Ve bu düşüncenizden dolayı da sizi suçlarım ve sizi cezalandırırım diyor. İnsanlar yeryüzünde tek bir ümmetti. Adem'in çocuklarıydılar. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer Allah şöyle dememiş olsaydı, ben insanlara yeryüzünde bir hak verdim. Onları imtihan edeceğim. Onlara da söz verdim. Gönderdiğim dine inanıp inanmamakta hürdürler. Yeryüzündeki verdiğim ömür çerçevesinde bir sürü onlara fırsat vereceğim. Bu fırsatları değerlendirip tövbe eder ve dönerlerse onlara affedeceğim dememiş olsaydım diyor Allah. Ben onların yapmış olduğu hataları hemen yüzlerine vurup yeryüzünde onları cezalandıracak olsaydım yeryüzünde hiç kimse kalmazdı ki. Çünkü insanlar o kadar aceleci, o kadar bencil, o kadar akılsız hükmediyorlar ki hemen Rablerinin kendilerine verdiği nimetleri inkar edip kendilerine bir şey zannederek anında yanlış hükümler veriyorlar. Hatalar yapıyorlar. Günahlar işliyorlar. Birbirlerine düşüyorlar. Birbirlerini haksız yere öldürüyorlar. Mallarını, mülklerini çalıyorlar. Hırzlarına ve namuslarına tecavüz ediyorlar. İnsanları sınıflıyorlar ve birbirlerini horluyorlar. Ayrılığa düşüyorlar ve sudan sebeplerle ayrılığa düşerek birbirlerini öldürüyorlar, yok ediyorlar. Bütün bunlardan dolayı ben eğer hükmetseydim hemen anında yeryüzünde insan kalmazdı. Ama ben insanlara diyor Allah söz verdim, fırsat verdim, zaman verdim. Düşünsünler, öğüt alsınlar. Yaptıkları yanlışlarının neticelerini görsünler, bunlardan ders çıkarsınlar ve dönsünler. Emek sarf etsinler, aklın emeğini sarf etsinler, muhakemenin emeğini sarf etsinler, duygularının emeğini sarf etsinler ve gerçeği görerek tövbe etsinler. Dönsünler, düzgün, kimlikli bir insan, kişilikli bir insan olsunlar diye ben onlara vakit verdim. Ama onlar ne dediler? Zannettiler ki Allah'ın bu verdiği sözden dolayı onlara zulmetmemiş olması, onları helak etmemiş olması, zannettiler ki kendilerine zulmedecek, kendilerine helak edecek, kendilerini cezalandıracak hiçbir güç yok. Halbuki baksınlar etrafına, biz nice imparatorlukları yok ettik. Firavun'u, Nemrut'u, Sebe Melikesi'ni ve daha nicelerini, Semud kavmini, Hud kavmini yok ettik. İstesek onları da hemen yok ederiz. Kendilerine verdiğimiz bu zamanı değerlendirsinler diye biz onlara bir şey demiyoruz. Ey Resulüm, senin hayatında nasip de olabilir onlara gelen felaketler, onlara gelen emrimiz senden sonra da gelebilir. Ama hangisi olursa olsun sen mutlaka huzurumuzdaki hesapta adaletin gerçekleştiğini göreceksin. O inkar edenlerin nasıl hesaba çekildiklerini, nasıl yok edildiklerini, nasıl boyunlarının eğrildiğini göreceksin. Ama onlar anlamıyorlar. Hala da diyorlar, bu ne biçim peygamber? Ona bir mucize indirilse ya diyorlar. Bakın hala da mucize gelmemiş. Ama bizim tarihimiz mucizelerle dolu. Müslümanların tarihi, peygamberin tarihi. Neredeyse Mekke bitmek üzere. Yakında Medine'ye geçeceğiz. Bakın hala da hani mucizesi indirilse ya diyorlar. Onlara de ki, gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onlar dirilişi bir türlü anlamak istemiyorlar. Halbuki yeryüzüne bakmıyorlar mı? Görmüyorlar mı? Hiçbir şey bitmeyen kurak bir yerde Rabbiniz su gönderiyor ve oradan yemyeşil bitkiler çıkıyor. Halbuki onları görmüyorlardı. Burada bir şey olmaz zannediyorlardı. İşte diriliştiniz de öyle olacaktır. Şunu unutma ki, başına gelen her türlü sıkıntı, her türlü musibet, her türlü bela, hangisi olursa olsun. Eğer Rabbine güzel davranırsan, müminler Rabbine güzel davranırlarsa, Rabbiniz onları esenlik yurduna çağıracak ve çağırıyor. Ve o dilediğini doğru yola iletiyor. Ama şunu unutma, hiçbir zaman Rabbiniz zorla insanlara iman ettirecek değildir. Eğer dileseydi Rabbiniz, dünyadaki her insana hidayet eder ve onları mümin kılardı. Ancak Rabbinden bir söz var. Ben insanı yeryüzünde özgür bıraktım, imtihan için. O kendisi arzulamalı hidayete inanmayı. Eğer yeryüzündeki bütün insanlara Rabbiniz hidayet ettirmiş olsaydı, kimin gerçekten isteyerek ve arzulayarak hidayet edeceğini, ettiğini, kiminse baskıyla hidayet ettiğini, Allah'ın baskısıyla hidayet ettiğini bilemezdik. Tanılmazdı. Adalet olmazdı. İnsanlar önce kendileri, gerçekleri, Allah'ın verdiği nimetlerle gerçekleri görecek, akıl edecek, hidayeti arzulayacak ve Allah da onlara nasip edecek. Emeklerinin karşılığını verecek. Ama onlar emek sarf etmemişse, Allah'ın verdiği gözün emeğini sarf edip gerçekleri görmeye çalışmadıysa, kulağının emeğini sarf edip gerçekleri işitmeye çalışmadıysa, Allah'ın verdiği aklın emeğini, muhakemenin emeğini sarf edip alın teriyle hidayeti arz etmediyse, kendi kendine kapkara kıldıysa, atıl kıldıysa, Allah ona niye hidayet ettirsin ki? O zaman adalet olmaz. O zaman gerçekten hidayet etmek isteyenlerle hidayete karşı çıkanlar arasında fark kalmaz. İmtihan olmaz. Şunu bilin ki, güzel davrananlara, Allah'ın verdiği nimetlerin emeğini verip hidayet edenlere Allah çok güzel karşılık verir. Kat kat fazlasıyla. Onların yüzlerine ne bir leke ne de bir horluk gelir. Onlar cennet ehlidirler. Ama kötülük yapanlar, hidayete karşı duranlar, onların koruyacak hiçbir şeyleri yoktur. Taptıkları bütün tanrıları, şefaatçi bildikleri her şey, o kötülüklerinin karşılığında onlardan kaçıp gideceklerdir. Taptıkları tanrılar, şefaatçi bildikleri, ya Rabbi, biz onlardan uzağız, biz onlara böyle bir vekalet vermedik diyeceklerdir. Biz onlara böyle bir teminat vermedik. Onlar bir zanna uyuyorlar diyeceklerdir o günkü hesapta. O gün onlar yapayalnız kılacaklardır, tek başlarına, hesaplarıyla. Allah'ın ayetleriyle hayatlarına yol çizmeyenler, fikirlerine yol çizmeyenler, insanların düşünceleriyle, hükümleriyle, fikirleriyle, zanlarıyla Allah'ın ayetlerini terk ederek kendilerine bir iman çizenler, bir din biçimleyenler, alimleriyle, şeyhleriyle, tarikatlarıyla, mezhepleriyle veya siyasetçileriyle, ideologlarıyla kendilerine bir hayat çizenler, o günkü hesapta yanlışlarından dolayı kendilerine teminat olacak hiç kimseyi bulamayacaklardır. İnsanların tek teminatı Allah'tır. İnsanlara kefil olacak tek şey Allah katından gelen bilgilerdir. Gerçek bilgiler, açık ve sarih olanlardır. Yorum değil. Yorumlar insandan kaynaklanır. Fikirler, tefsirler insanlardan kaynaklanır. Teviller insanlardan kaynaklanır. İnsanlardan kaynaklanan hiçbir şey Allah'ın huzurundaki hesapta insanlara kefil olamayacak, şefaatçi olamayacaktır. İnsana şefaatçi olacak tek şey Allah'tır. Kefil olacak tek bilgi, tek delil, tek mucize Allah'tan gelen ayetlerdir. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara, siz de koştunuz ortaklar, yerinizde bekleyin diyeceğimiz gün, artık onların putlarıyla aralarını tamamen ayırmışızdır. Ve onların ortakları derler ki, siz bize ibadet etmiyordunuz. Bu yüzden bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Onlar diyeceklerdir, o tapılanlar, o şefaatçi kılınanlar diyeceklerdir. Ya Rabbi, biz bunlara böyle bir şey demedik. Biz şefaatçiyiz demedik. Biz Tanrı'yız demedik. Bunlar kendi zanlarından, kendi sapkınlıklarından bunları uydurdular. Ne olur bizi onlarla beraber kılma diyeceklerdir. Aramızı ayır. Şefaatçi kılınan putlar, şefaatçi kılınan takva sahipleri, peygamberler, alimler, şeyhler, mezhep imamları. Hepsi Allah'ın huzurunda. Ya Rabbi ne olur böyle düşünenlerden, böyle inananlardan bizi ayır. Onlarla bizi asla bir tutma diyeceklerdir. Biz hiçbir zaman böyle bir şey demedik. Onların çoğu zandan başka hiçbir şeye uymadılar. Şüphesiz ki zan haktan, haktan gelen ilimden değildir. Allah katında, Rabbinizin katında Gerçek olan tek şey kendi katından gelen ilimdir, delildir. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilir. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey de değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o kitabı açıklayandır. Allah'ın katındaki kitaptan açıklamalar gelir. Onda şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Bazıları çıkar, onu Muhammed uydurdu derler. Öyle mi diyorlar? De ki, eğer sizler doğru iseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini çağırın. Allah'ın ayetlerine benzer bir şeyler uydurun. Veya onlara de ki, söyle onlara, ben aranızda yıllarca yaşadım, 40 yılım geçti. 40 yıldır beni tanıyorsunuz. Ben bu konulardan hiçbir bilgiye sahip değilim. Başıma taş mı düştü de birdenbire bu işleri öğrenir oldum. Veya bir başkası mı öğrendi? Siz neyseniz ben de oydum. Uyduracak olsaydım önceden de uydururdum. Öyle de onlara. Ey Resulüm, eğer bütün söylemlerine karşılık, okuduğun ayetlerimize karşılık seni inkar ediyorlarsa, sana karşı çıkıyorlarsa onlara de, benim işim bana, sizin işiniz size. Benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Onlardan seni dinleyenler var, sen dinleyenlere söyle. Fakat sağırlar var, seni dinlemek istemeyenler, sana karşı çıkanlar var. Üstelik de akılları ermiyor, çalıştırmıyorlar, bir emek sarf etmiyorlar. Onlara sen ne duyuracaksın? Uğraşma çok fazla. Sen sadece açıkla. Onlardan sana bakanlar var. Sadece bakıyorlar ama göremiyorlar. Körler. O körlere sen mi doğru yolu göstereceksin? İnsanların bakıyor görmesi illaki görüyor manasına gelmez. İşte insanların gözleri var. Dünyaya bakıyor. Yaşadığı hayata bakıyor. Kulakları var, işitiyor. Ama işittiğini anlamıyor. Baktığını görmüyor. Onlardan bazıları da tehdide tekrar girişir. Der ki, yani şimdi biz inanmazsak bize zulüm mü edilecek, bize helak mı edilecek, bize bir zarar mı gelecek? Evet, o zaman gelsin, görelim. Hadi, hemen acele isterler. Allah onların ne söylediklerini biliyor. Onların başına felaket getirdiğimiz zaman da, hesabımızda karşılaştıkları zaman da neler yapacaklarını, neler söyleyeceklerini Allah biliyor. Hiç merak etmesinler. Her ümmetin bir eceli var. Her insanın bir eceli var. Allah'ın bu konuda insana verdiği, toplumlara verdiği bir söz var. Hiç kimse ecelinden önce, hiçbir toplum ecelinden önce bir şey istemez, isteyemez. İstese de bir şey ifade etmez. Allah verdiği sözden asla dönmez. Her ümmetin bir peygamberi var. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve asla zulmedilmez. Doğruysanız bu azap ne zaman diye soruyorlar. De ki, ben kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar ne bir menfaat verme gücüne sahip değilim. Bu bilgilerle benim bir işim yok. Onu Allah bilir. Öyle de. Her ümmetin bir eceli vardır. Eceller geldiği zaman artık ne bir saat geri kalırlar ne de ileri giderler. Ama bu bilgiler Allah'tadır. Bende değil. Bunu Allah bilir. Ben bilmem de. Ve de ki, yani siz şimdi Allah'tan bir azap gelse gece veya gündüz bunu istiyorsunuz. Acele de ediyorsunuz. Gelse engelleyebilecek misiniz? Veya azabı gördükten sonra mı iman edeceksiniz? İşte Firavun azabı gördüğü zaman ben Musa'nın Rabbine inandım dedi. Ne oldu? Zaman geçti, bitti. Rabbinizden gelen her bilgi, her öğüt, her hüküm inananlar için bir şifa, bir rahmettir. İnanmayanlar içinse bir sıkıntı, bir felakettir, bir azaptır. İnananlar şifa bulurlar, inanmayanlarsa huzursuz olurlar. Sizin aranızda Allah'ın helal kıldıklarını haram, haram kıldıklarını helal kılanlar var. Bu konuda bir bilginiz mi var Allah'tan? Deliliniz var mı? Neye göre hükmediyorsunuz? Yoksa Allah bunu helal, bunu haram kıldı diye Allah'a karşı iftira mı ediyorsunuz? Şunu unutmayın ki Allah hakkında Allah'ın söylemediği bilgileri şunları söyledi diyen, Allah'ın hükmetmediği konularda Allah şunları hükmetti diyen, Allah'ın haram kılmadığı konularda şunları Allah haram kıldı diyen, Allah'ın helal kılmadığı şeyleri Allah şunları helal kıldı diyen ve böylece Allah'a yalan uyduran, Allah'a karşı yalan uyduran, Allah adına yalan uyduran kıyamet günü onun durumu nedir? Hiç düşündü mü? Onların akıbeti nedir? Düşündü mü? Çok kötü. Onlar ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüze şahidiz. Onlara öyle söyle. Hiçbir şeyden kaçamazlar. İman edenlere de söyle. Yaptıkları hiçbir şey boşa gitmez. Allah görür. Onların Kur'an okuduğunu, onların güzel şeyler yaptığını, ellerindeki imkanları kullanarak Rablerinin yanında olmaya çalıştıklarını Allah görür. O inkar edenlere de söyle. Allah onların ne düşündüğünü, ne yaptığını, ne tuzaklar kurduğunu mutlaka bilir. ve görür. Şunu unutmayın ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. O dostlar kimdir? Allah'a iman edip de takvaya ermiş olanlardır. Takva nedir? İmanında şüphe olmayandır. Riyakarlık bulaştırmayandır. İmanına umutsuzluk sokmayandır. Rabbi ile arasına başkasını koymayandır. Allah'tan gelene teslim olandır takva. İhlas ile, samimiyetle, candan diyerek ve arzu ederek iman edendir. İşte dünya hayatında ve ahirette onlara müjde var. Allah'ın sözlerinde asla değişme yok. Bunu kimse değiştiremez. İşte bu büyük bir kurtuluştur. İnkarcılar ne söylerse söylesin. Ey müminler! Allah Resulüne öyle diyor. İnkarcılar ne söylerse söylesin, onlar seni üzmesin. Ey müminler! İnkarcılar ne söylerse söylesin, müminleri asla üzmesin. Müminleri asla üzmemeli. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. Onun yanında olanlar da üstün ve izzet sahibidir. İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'tan başka hiçbir güç, hiçbir varlık bunlara sahip olamaz. Bunların sahibi gibi ortaya çıkamaz. Ama insanlar şaşkınlaştığı zaman ellerindeki güçlere güvenerek bunlar bizim der. Veya güçleri görerek onlar yeryüzünün hakimi der. Halbuki böyle bir şey yok. Onların yeryüzünün hakimi gibi gördükleri, bütün varlıkların sahibi gibi gördükleri nice zenginleri, nice karunları, nice tuğyan etmiş tağutları, firavunları, nemrutları, hamanları, hahamları yok ettik. Her ölümlü, eceli geldiği zaman ölüp giderken, bütün sahip olduklarına şöyle bir baktığı zaman, büyük bir hüzünle asla sahip olamadığını anlayarak gider. Çünkü ecel geldiği zaman hiçbir dermanı yoktur ki, malik olduğu, mülk sahip olduğu, kudretli olduğu şey elinden gitmiştir. Aklından gitmiştir, muhakemesinden gitmiştir, vücudundan gitmiştir. Artık hiçbir şeye sahip değildir. Görmüyorlar mı onlar? Nice topluluklar dünyada varlık sahibi oldukları şeyleri terk ederek gittiler. Görmüyorlar mı onlar? Nice insanlar bir sürü varlıklara sahip olduğunu zannederken hiçbirine sahip olamadan çekip gittiler. Allah'ın yarattığı nimetler o kadar çoktur ki gece, gündüz yiyecekler, içecekler. Bütün bunlar insanların ibret alması içindir. Ama insanlar çok azgın ve sapkın. Allah'la kendi aralarına şefaatçiler uydururlar. Ve bir sürü tanrı uydururlar. Allah'a çocuk isnan ederler. İnsanlardan bir kısmını yarı tanrı ilan ederler. Veya tanrının çocuğu derler. Böyle delilsiz, mesnetsiz, ipe sapa gelmez, yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremeyeceklerdir. Her insan dünyada bir müddet yaşar. Aslında bu yaşadığı müddet Allah katında o kadar azdır ki bir an. İnsan çok görebilir. İşte ortalama ömür 60-70 yıl. İnsana göre bu çok uzun olabilir. Bir 7-8 yaşındaki çocuğa göre ona desek ki sen 80 yıl yaşayacaksın. Üf, yaşanır mı bu der ya. Of of of amma uzak. 18 yaş 20 yaşındaki bir gence desek ki sen 80-90 yaşına kadar yaşarsın. Gayri ihtiyar eder. Yok ya o kadar yaşamam. O kadar yaşamak da istemiyorum dedi ya. Çok gelir. Orta yaşlı bir adama söylesen, sen de sen ki 70-80 yaşına kadar yaşayacaksın. Orta yaşta hayatın bütün civcivli anlarını, sıkıntılarını yaşıyorken şöyle bir bakar. Ya bu kadar sıkıntıyı ben daha bir 30 sene daha mı çekeceğim diye düşünmeye başlar. Şöyle duyguları bir yoklayın. Ama 70-80 yaşına gelen bir adama sorsan, ne yaşadın? Geriye baktığı zaman bir an der. Bitti. Bitti. Ama bir de Allah'ın katından baktığınız zaman, yeryüzünde insana verilen ömür bir hiçtir Allah katında. Bir an, bir hesabı yoktur. Uzun bir süre değildir. Ömrünün sonuna gelen için de uzun bir süre değildir. Onun için dünyadaki zamanlara aldanmayın. Aylara, günlere, güneşlere aldanmayın. Haftalara, yıllara. Anında biter. Bir nefes gibi alıp verirsiniz biter. Önemli olan o anı değerlendirmektir akledenler için. Geçmişle hayıflanarak gitmek değil, geleceğin eyvahını yaşamak değil, anı doğru yaşamak, Allah'la beraber olarak götürmek her anı önemli olan o. İşte geçmişte ne kadar ümmet vardı, gelip geçtiler. Nice azgın topluluklar, nice azgın insanlar yok oldu, yerlerine müminler geldi. Mümin kullar, halifeler oldu, vekiller, yeryüzünde yaşayanlar oldu. Nice mümin kullar geldi, sonra şımardı. Kendileri kaybolup gitti. İnsanlık hayatına baktığınız zaman çok önemli hadiselerdi bunlar. onlar için. Ama bugün baktığımız zaman geçmişe, 7000 yıllık insanlık tarihi var, 5000 yıllık insanlık tarihi var, binlerce yılı sayıp döküveriyoruz. Ama onlar için çok önemliyken, bugün biz onlara bakarken bir kelime ile, bir cümle ile hallediyoruz işi. Basit bir şekilde. Bizi de öyle halledecekler gelecektekiler. 2000'li yıllarda insanlar vardı, bitti. Bitti. Musa'nın hikayesi son 5-6 suredir gündeminde Allah'ın. Nokta nokta her yerden örnekler vererek geliyor. Katımızdan Musa ve Harun'la Firavun'a bir delil gönderince o dedi ki apaçık bir sihirdir dedi. Musa ise size hak geldiğinde onun için hep böyle mi dersiniz? Bu bir sihir midir? Halbuki sihirbazlar iflah olmaz. Onlar çünkü yalancıdır. Onlar Firavun ve adamları dediler ki babalarımızı üzerinde bulunduğumuz dinden bizi döndüresin ve yeryüzünde ulluk sizin kinizin olsun diye mi bize geldin? Yoksa biz size inanacak değiliz dediler. Bugün de benim Kur'an okuyuşuma ve anlatışıma aynı şeyi söyleyeceklerdir dinleyenler veya dinlettikleriniz. Bu adam ne biçim okuyor Kur'an'ı? Bizi babalarımızın üzerinde bulunduğumuz dinden, İslam'dan soğutmak, onlardan terk ettirmek, vazgeçirmek için bu Kur'an okuyor diyeceklerdir. Ne biliyorsak, niye inanmışsak hep yanlış olduğunu söylüyor diyeceklerdir. Bizim mucizelerimiz vardı kaldırdı bu adam. Şefaatçilerimiz vardı kaldırdı. Bizim şuyumuz vardı kaldırdı diyecekler. Tıpkı Musa'ya Firavun'un dediği gibi, Firavun kavminin dediği gibi. Babalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden bizi döndüresin ve yeryüzünde ulluk sizin ikiniz olsun diye mi bize geldin? Aynı mantıkla. Bir kerecik olsun bu ayetler ne diyor? Bu Kur'an ayetleri ne diyor? Diye sormayacaklar. Hemen yürüyüp geldikleri, inana geldikleri, yaşaya geldikleri dinin gelen delillerle ellerinden gittiğini görerek diyeceklerdir ki bizim dinimizi değiştirmeye mi geldin? Bu Kur'an okuyuş bizim dinimizi değiştirmek için mi? Evet eğer inanıyorsanız. Allah'a inanıyorsanız, Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, bu Kur'an okuyuş sizin atalarınızdan gördüğünüz dini değiştirmek için okunuyor. Başka bir şey için değil. Sizin yalan yanlış, atalarınızdan gördüğünüz, mezheplerinden gördüğünüz dinleri onaylamak için okunmuyor. Allah'ın ayetlerine, Allah'ın gönderdiği delillere göre iman etmeniz ve Allah'ın ayetlerine göre hayatı yaşamanız ve dine inanmanız için okunuyor. Başka anlamda okumak istiyorsanız buyurun okuyun kendiniz, beni ilgilendirmez. Kitaptan haberi olmayan, Kur'an'dan haber olmayan, anamın, babamın öğrettiği dinden, camideki hocanın öğrettiği dinden, bir tane ayetten haber olmayan kişilerin öğrettiği dinden, vazgeçmek demeyenler, o dinlere, o cahillerin öğrettiği dinlere delil olsun diye Kur'an okumak isteyenler, ayrı. Ama ben şuna inanıyorum ki, Kur'an okumak, Allah'ın ayetlerine göre inanmayı sağlamak, Allah'ın ayetlerine göre dini öğrenmeyi sağlamak için yapılır. Anamızdan, babamızdan öğrendiğimiz dini tasdiklemek için değil. Bakın ayetlerde ne diyor şimdi. Firavun dedi ki, bilgili bütün sihirbazları bana getirin. Sihirbazlar gelince Musa onlara atacağınızı atın ortaya dedi. Konuşun, söyleyin. Yapın. Onlar kendi delillerini atınca, kendi sihirlerini, yalanlarını ortaya atınca. Musa dedi ki, sizin getirdiğiniz sihirdir. Göz boyuyorsunuz sözlerinizle, davranışlarınızla. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçluların hoşuna gitmese de Allah sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır. Yunus suresi 82 ayet. Gidin bakın ne diyor. Suçluların hoşuna gitmese de Allah sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır. Nedir o söz? Asa. Nedir o söz? Ayet. Nedir o söz? Bilgi. İşte subuti katli, dayati katli bir ayet. Zanla yapılan bütün yorumların temelini teşkil eden bir ayet. Sihirbazların ortaya koyduğu bütün yalanları Allah'ın ortaya koyduğu sözler, gerçekler, deliller tek tek çürütecektir. Sen inan artık. Onlar değnek attı, yılan oldu. Musa asasını attı, ejderha oldu, yuttu geçti. Bunu diyenler Yunus suresinin 82. ayetiyle karşı karşıyadır. Firavun ve kavminin kendilerine işkence etmesinden korkuya düştükleri için kavminden bir grup gençten başka kimse Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun yeryüzünde ululuk taslayan diktatör haddi aşanlardandı. Musa dedi ki, ey kavmim, eğer Allah'a inandıysanız ve ona teslim olduysanız sadece ona güvenip dayanın. Başka bir şey değil. Onlar da dediler ki Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz, bizi o zalimler topluluğu için deneme konusu kılma. Ve bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Biz Musa ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılacak, dua edilecek, ilim irfan öğrenilecek yerler yapın ve namazlarınızı da dosdoğru kılın. Namazı ta başından beri anlattım ne olduğunu. Yani mümin kimliğinizi ve kişiliğinizi dosdoğru kılın. Sabırlı, yani inancınızda, fikirlerinizde eğrilmeden, sapmadan dosdoğru durun ve Allah'a dua edin. Allah'a yakın olun. İşte o müminin kimliğidir namazı. Allah'ın emrettiği şekilde iman eder. Allah'ı büyükler. Allah'ın önünde eğilir. Allah'ı yüceltir. Önünde secde eder. Ve Allah'tan gelen ayetleri o namazında okuyarak kendini yanlışlardan düzeltir. Dosdoğru hale getirir. Arındırır ve güçlendirir. Her Allah'a yaklaştığında namaz için kimliğini kontrol eder. Kişiliğini kontrol eder. Müminin namazı budur. Her Allah'a yaklaştığında kimliğini, yanlışlığını varsa Allah'ın ayetlerini okuyarak düzeltir, tövbe eder. Bilmediği şeyler varsa Allah'ın ayetlerini okuyarak kendisini güçlendirir. Yok öyle. Bıda bıda bıda bıda bıda küt aşağıya. Bıda bıda bıda bıda küt yukarıya. Bıda bıda bıda küt secdeye. Ne okudun bir şey olmadı. Anlamadı. Yanlışlarını düzeltmedi. Kendini eleştiriye tabi tutmadı. Öz eleştiri yapmadı. Hatan var mı yok mu demedi. Allah'ın ayetlerine göre düşünüp düşünmediğini tartışmadı. Allah'ın huzurunda bu hesaplaşmayı yapmadı. Gafil bir şekilde. Ne yaptığını bilmez bir şekilde. Yattı kalktı, yattı kalktı, yattı kalktı. Bunun adı namaz değil. Bu sadece kendisiyle ve Allah'la dalga geçmek. Başka bir şey değil. Allah ne diyor bakın. Biz Musa ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Bakın bu metot. Aynı şeyi Resulullah da yaptı. Darül Erkan hazırladı. Evlerinizi namaz kılacak yerler yapın. Yani Allah'a yaklaşan, dua eden, kimliğinizi geliştiren, yanlışlarınızı düzelten, Allah'ın ayetleriyle kişiliğinizi ve kimliğinizi oluşturan yerler yapın. Ve oralarda Allah'ı yüceltin. Allah'ın önünde oralarda eğilin. Ve oralarda Allah'ın huzurunda dimdik durun. Ve bilinçlendirin ve sokağa çıkın. Ve ey Musa müminleri müjdele. Böyle yaparlarsa kurtuluşa ererler. Kurtuluşa ermek illaki Mısır'da özgürlüğe ulaşmak değil. Çünkü Allah'ın huzurunda hayat iki tane, bir tane değil ki. Bir dünya var, bir ahiret var. Böyle yaparlarsa Allah onları kurtuluşa erdirir diye vahyettik. Ey müminler, ey Musa müminleri müjdele, onlar kurtulacaktır. Kurtuluş deyince sadece dünyayı algılayan bir mümin Allah'ın ayetlerini anlamış değildir. O dünyevileşmiş bir düşünce tarzıdır. Kurtuluş, özgürlük deyince sadece dünyayı algılayan bir müminin kafasındaki fikir, iman dünyevileşmiştir. Allah katında kurtuluş bu değildir. Allah dilerse yeryüzünde de insanları kurtarır, özgürleştirir. Toplumları özgürleştirir, devletleştirir, nasip eder. Ama Allah katındaki esas, Allah'ın murad ettiği kurtuluş, hesaptan kurtuluştur. Cezadan kurtuluştur. Allah'ın ondan razı olmasıdır. Hesap günü. Onu cennette müjdelemesidir. Ve ayete dikkat edin. 27 yıl boyunca Musa'nın Firavun'la mücadelesindeki Mısır'da müminler evler hazırladılar. Evlerini namaz kılacak yerler yaptılar. Ve oralarda kimliklerini, kişiliklerini Allah'tan gelen Musa vasıtasıyla gönderilen ayetlerle bilgilendirdiler, bilinçlendirdiler ve dosdoğru bir kimliğe, mümin kimliğine, kişiliğine ulaştılar. Ve Allah bunlara müjdele dedi ey Musa. Bütün buna rağmen Musa ne dedi? Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun ve kavmine dünya hayatında zinet ve nice mallar verdin. Onlar kötülükte azarken, senin yolunda gitmezken, sana ibadet etmezken, namaz kılmazken, yani kimlik ve kişiliklerini sana göre ayarlamazken, namaz kılmak o demek, defalarca bastıra bastıra söyleyeceğim, bunları yapmazken, ey Rabbimiz, sen onlara dünyada hayatında nice zinetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz, onlara bu nimetleri, insanları senin yolundan saptırsınlar ve elem verici cezayı görünceye kadar iman etmesinler diye mi verdin? Onlar senin verdiğin bu nimetlerle insanlara zulmediyorlar. Ve bu nimetlere sahip oldukları için şımarıyorlar, azıyorlar ve iman etmiyorlar. Kendilerine güveniyorlar, şımarık ve azgın bir hale geliyorlar. Ya Rabbi, onların mallarını yok et. Kalplerine sıkıntı ver. Allah dedi ki, ikinizin de duası kabul olmuştur. O halde siz doğruluğa devam edin ve sakın o bilmezlerin yoluna gitmeyin dedi. Ne olursa olsun. Ve ondan sonra işte o mucizeler gelmeye başladı. 27 yıl içerisinde Firavun'un başına. Sıkıntılar, belalar, kan. Kan deyince Kızıl Deniz kan oluyor. Öyle değil, Nil kan oluyor, öyle değil. Nice savaşlar, ikilikler, felaketler gelmeye başladı. Firavun'un imparatorluğu büyük bir sıkıntıya uğradı. ekonomik sıkıntılara, savaşlar neticesindeki yenilgilere, eskiden var olan galibiyetler yok olmaya, askerleri orada burada tükenmeye, halk arasında fikir ayrılığına ve bölünmüşlüğe ve bunun akıbetinde eskiden köle olarak çalıştırdığı toplum pasif bir direnişe geçince Mısır'da her şey alt üst oldu ve sonra da gücü bitti. Musa'ya felaketleriniz yüzünden, uğursuzluğunuz yüzünden başımıza gelmedik kalmadı, çıkın memleketiminden dedi. Kovdu. Al git bu adamlarını. Yeter sizden geldiniz. Ey Musa, sen geldikten sonra başımıza gelmedik, felaket gelmedi dedi. Al adamlarını. Nereye gidersin git. Gittiler. Ama gidince Mısır'da bir boşluk oldu ki köle olarak kullandığı İsrailoğullarını elinden kaçırınca Firavun'un konumu etrafındaki ülkelerde öyle bir alay konusu oldu ki dalga geçmeye başladılar Firavun'la. Onun egemenliğiyle, onun imparatorluğuyla isyankar başladı. Firavun bastırmak için peşlerine düştü. Onurunu tekrar yakalamak için peşlerine düştü. Ama ne oldu? Denizde boğuldu. Bütün gücü bittiği zaman, her şey bittiği zaman gerçekten İsrailoğullarının inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olmadığını ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım dedi. Allah da şimdi mi? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Senden sonra geleceklere ibret olması için bugün senin bedenini kurtaracağız. İşte insanlardan birçoğu hakikaten ayetlerimizden gafildirler. İşte bir rivayete göre de o beden bulundu. Onun olduğu zannediliyor. Müzeye kondu. Ve sağda solda da gösteriliyor. Kurumuş bir vaziyette. Belki doğru, belki yanlış. Andolsun biz İsrailoğullarını güzel bir yurda yerleştirdik. Ve onlara temiz nimetlerden rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü onların aralarında itiraf etmekte oldukları şey hakkında hükmedecektir. İnsanlar Allah'tan kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Allah bu ayetinde bunu murad ediyor. Ne demek? İnsanlar arzu ve hevesleriyle, çıkarlarıyla bir hayat kurarlar, akıllarıyla. Menfaatleriyle birbirleriyle çelişirler, bu ayrılık değildir. Kavga ederler, dünya birleşirler. Bu da Allah katında ayrılık sayılmıyor. Yani onların hepsi küfürdür. Küfür tek millettir. Ne zaman ki Allah bir ilim gönderdi, bir bilgi gönderdi, işte o zaman dünyevileşmenin dışında bir hayat, bir iman gelir ve insanlar ayrılığa düşerler. Dünyaya göre yaşamak isteyenler, Allah'a göre yaşamak isteyenler diye ayrılır. Bu ayrılığın arkasından Allah itiraf etmekte olduğu her şey hakkında hükmedecektir. Gerçekle. İnkar edenlere hangi delili getirsen getir. Onların istediği mucizeler neyse onları getirsen bile, onlar asla inanmayacaklardır. Onlara elem verici azap gelince, belki o zaman Firavun gibi inanmaya yanaşacaklardır. Ama iş içinden geçmiştir. Geçmiş topluluklardan iman etmeyenler vardır. Peygamberlerin ümmetlerinden. Ama Yunus kavmi hariç. Yunus kavmi bir istisna olarak peygamberlerini kovduktan sonra, ona zulmettikten sonra, İman ettiler, geri döndüler. Allah da 98. ayette bunu bir nimet olarak, onların bir tavrı olarak bize anlatıyor. Ve diyor ki, Yunus'un kavmi iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırdık. Ve onları çeşitli nimetlerle faydalandırdık. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen inanmalar için insanları zorlayacak mısın? Senin zorlaman olmaz. Zorla bu iş olacak olsaydı, Rabbim bu işi zaten yapardı. Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanamaz. O akıllarını kullanmayanları murdar kılar, kirli, pis kılar. Allah'a samimiyetle yaklaşan, onun bilgilerine sarılan ve onun göstermek istediği gerçekleri görenler iman etmeye layıktırlar. Aksi halde şımarıklık ve azgınlığını öne çıkaranlar iman edecek değillerdir. Allah onların iman etmesine de izin vermez. Dikkatinizi çekerim. Allah imanına, böylelerine nasip etmez. De ki, ey insanlar, benim dinimden şüphele iseniz, bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınızı tapmam. Fakat sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emin olundu. Ve bana hanif olarak yüzünü dine çevir. Sakın müşriklerden olma diye emredildi. Haniflik, teklik, arınmışlık. Peygamberimize din gelmeden önce de hanifler vardı. Onlar putlara tapmazlar. Onlar yeryüzünün ve gökyüzünün sahibi Allah'a inanırlar. Tanrı'ya inanırlar. Putları şefaatçi olarak kabul etmezlerdi. O gün biliniyordu. Vardı. Onun için bu ayette Allah onları dile getirerek ve bana hanif olarak yüzünü dine çevir dedi Allah. yani arınmış olarak her türlü şirkten, her türlü puttan ve müşriklerden olma dedi. Ortak koşma. Allah'ı bırakıp da sana fayda ve zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun dedi. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka giderecek yok. Eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek de yok. O hayrını kullarından dilediğine eriştirir, o bağışlandır, esirgendir dedi. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden hak geldi. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için gelecek. Kim de savaşsa o da ancak kendi aleyhine savaşacak. Ben sizin üzerinize vekil değilim de. Bugün müminler de öyle. Hiçbir mümin, hiçbir kimsenin üzerine vekil değildir. Sadece Allah'tan gelenleri anlatır, dillendirir, anlatmaya çalışır. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Kendi bilecek. Çünkü hiç kimse, hiç kimsenin hesabından sorumlu değil ki. Sen sana vahyolunana uy ve Allah hükmedinceye kadar sabret. O hakimlerin en hayırlısıdır. Mikrofonu serbest bırakıyorum. Bir şeyler söylemek isteyenler varsa buyursunlar. Selamünaleyküm tüm arkadaşlara. Herkese tekrardan hayırlı geceler diliyorum. Yalnız abi baştan sona izledim. Gayet güzel. Tekrar geçmiş olsun diyeyim. Allah razı olsun. Hastalığın hala daha devam ediyor ama buna rağmen hiç kesintiye uğratmadan bize çok güzel bir şekilde izah etti. Gerçekten bu sure belki Mekke surelerinin işte bir görün noktası gibi birçok şeyi burada daha iyi kavramış oldum. Tekrardan yine daha önceki anlattığı konulara da atıf yapmış oldum. Onun için de teşekkür ediyorum. Kafamızda bir iki tane belki daha önceden soru işareti olarak şefaatle ilgili bir takım düşünceler var. Dediğim gibi bu onu da tamamen üzerimizden atmış olduk diye düşünüyorum. Tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler. Teşekkür ederim. Bugün tabii bu kadar çaba verdiniz. Kaç saatte konuşmaya çalışıyorsunuz. Aklınıza helal edin. Genel olarak benim kavradığım şu. Sorun hiç değişmiyor. Yani Kur'an'ın mucizeviliği bir yerde tekrar anlaşılıyor. Çünkü insanlar tarih boyunca hep aynı yanlışların içindeler. Aynı yanlışmanışların içindeler. Hangi tarihte, hangi devirde, coğrafya yaşarsa yaşasın. Şu anda da yine bugünkü değindiğim yanlışlar aynı sürüyor toplumumuzda da. Tüm İslam aleminde de böyle olmasa zaten şu coğrafyada, Müslüman coğrafyasında yaşanan olayların çoğu çözülmüş olurdu. Aynı yanlış Kur'an'da inancı, aynı yanlış Kur'an inancı, aynı yanlış Allah inancı, şefaat inancı hepsi günümüzde de hakim. Kur'an'ı okuyanlar olarak halimizi değiştirirsek sanırım bu durumlar öyle değişecek. Şu anda devam ettiğine göre fazla da bir şey değişmemiş gibi görünüyor. Arkadaşlara da tekrar selamlar. Tekrar hakkınızı selam edin. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Gerçekten Yunus suresi Mehmet abinin de detaylarıyla anlattığı gibi daha önceki surelerde daha detaylı bir şekilde anlatılmayan konuları daha apaçık bir şekilde gün yüzüne çıkarıyor. Aslında Kur'an diğer arkadaşların gibi Saadet Hanım'ın belirttiği gibi yani geçmişte olan olayları tekrar anlatılıyor. Aslında Kur'an akılla sezilecek ve keşfedilecek ve insanların bilmediği yeni şeyler bulmayı değil, gözler önünde cereyan eden apaçık gerçekleri ve yanlışları göstermeyi amaçlıyor. Yani insanların göz göre göre yaptığı ve yani bir takım yanlışların gözünün içine baka baka tekrarladığı şeyleri anlatıyor. Yani bu anlamda tabii bazı şeyleri tekrar görmüyor musunuz, duymuyor musunuz, işitmiyor musunuz gibi bir takım uyarılarla insanları tekrar tekrar uyarıyor. Ama insanlar tabii kapılmış olduğu veya daha önce atalarından gelen kültürü kolaylıkla atamıyorlar. Kolaylıkla bundan vazgeçemiyorlar. Akılları onun içerisinde şekillendiği için aynı şeyleri o gözden bakıp görüp aynı pencereden değerlendiriyorlar. Bu anlamda insanların tabii birçok şeyi kabul etmesi çok zor. Bunun için de insanların özel bir gayret sarf etmesi, özel bir şekilde enerji harcaması, özel bir şekilde kendini bu konuda düşünceye vermesi gerekiyor. Ya bunu yapmadığı zaman da belki burada Allah'ın izni olmasın hiç kimse iman edemez şeklinde bir ayet olsa da Allah hiç kimseye hak etmediği bir şey vermiyor. Bu anlamda insanların mücadele etmesini, araştırmasını, enerji sarf etmesini istiyor. Ben tabii bu konular gerçekten çok güzel. Hasta hasta bize bu konuyu anlatanlara da bir teşekkür, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Benim bu konuda tabii birkaç tane sorum olacak. Yani o ayetlerde geçen şekliyle. Şimdi burada arşı istiva etmek olayı anlatılıyor. Yani tabii bu şeyin teferruatını Allah bildirmemiş bize. Onun hakikatini Allah bilir de. Yani bu bizim için ne anlam ifade eder? Böyle neyi ifade etmek için bu şekilde anlatılmıştır? Önce onu sormak istiyorum. Bir de yine Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse iman etmez meselesine biraz daha açıklık getirilmesini istiyorum. O konuda biraz daha detay olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Son olarak da Yunus'un kavmi iman ettikleri zaman onlardan aşağılık azabını kaldırdık diyor. Ben bunu kendime göre farklı bir şekilde değerlendiriyorum ama yani insanlar kendilerini düzelttiği takdirde Allah da onların içinde bulunduğu durumu düzeltir. Onları belki dünyada da nimetler vererek onlara lütuflarda bulunur. İşte üzerlerinde bulunan işte sıkıntıları, belki de yönetimsel sıkıntıları, maddi sıkıntıları veya işte birbirlerinden kaynaklanan, tefrikadan kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırır diye düşünüyorum ama bu anlamda da Mehmet abiden biraz daha detay istiyorum. Hayırlı akşamlar, teşekkür ediyorum. Konuşurken yazıları okuyamadım. Onlara bakıyorum. Dede Kılıç şefaat yoktur'la ilgili ayetler vermiş. Arkadaşlar okuyabilir. Gerçi biz de zamana girince onları hep dillendireceğiz. Bunun yanında yine Dede Kılıç, peygamberlerde bile haram koyma yetkisi yokken neden bu alim dedikleri haram koyuyorlar? Allah'ın kitabını okumuyorlar mı diye sormuş. Şimdi orasını bilemeyiz yani. Biz de soruyoruz zaten niçin koyuyorsunuz diye. Allah da soracak niçin koydunuz diye. Allah'ın ayetlerini okumadınız mı, görmediniz mi diye soracak. Ama tabii asıl olan bizim kendi kendimize sormamız. Yani biz Allah'ın elindeki bu yetki varken, başkasında yokken, insanlar ortaya çıkıp da şu haramdır, bu haramdır diye Allah'tan kendilerine bir delil gelmeden niçin konuşurlar? Ben niçin konuşurum? Sen niçin konuşursun? O niçin konuşur? Tabii başkalarının neden böyle konuştu, neden böyle dediğinden ziyade onların demelerinde bir hikmet vardır deme yerine biz dememeliyiz. Biz Allah'ın gönderdiği bilgilerin dışında, hükümlerin dışında bir hükme tabi değiliz. Diğerleri bir zandır, dini hükmü değildir deyip gitmeliyiz. Mesela ben hep öyle derim. İçtihat dinin hükmü değildir. O bir zandır, insanların hükmüdür. Bizi ilgilendirmez. Hangi içtihat olursa olsun. İçtihatlarla verilen helal haram hükümleri beni ilgilendirmez. Sizi ilgilendiriyorsa bilemem. Bu arada hesabının için ilgilendirdiğini verirsiniz. Ama içtihat insanların fikrinden ibarettir. İnsanların fikirleri din değildir. Allah'tan gelen ayetler dini çizer. Sınırlarını, kurallarını kor. Diğer taraftan söylenen ve sorulan şeyler üzerine söyleyelim, konuşalım. Allah izin verir hidayete. Elbette. Allah'ın izin vermesinde iki murat vardır. Birincisi hidayet. Allah'ın ayetlerinin, Kur'an'da da ifade ettiği gibi, hidayet Allah'ın ayetlerinin yeryüzüne indirilmesidir. Yani bir peygamberin seçilerek, ona vahiy göndererek yeryüzüne hidayetin gönderilmesidir. Bu ancak Allah'ın izniyle. Buna kimse müdahale edemez. Yani hiçbir kul, hiçbir insanlık can istediği zaman ya Rabbi bize bir hidayet gönder, peygamber seç aramızda dese de, demiş olsa bile ki dendiğini biliyoruz ama Allah dilemese, izin vermese ne Cebrail kendiliğinden ne de başkaları kendiliğinden ne de insanlar kendiliğinden hiçbir şekilde hidayeti dileyemezler. Yani yeryüzüne bir peygamber gönder, bir ayet gönder şeklinde bir dileme söz konusu olmaz. Birinci manasında. Allah dilediği zaman, dilediği yere Resul seçer ve dilediği yere hidayetini gönderir. Yani ayetlerini. Hidayet kavramının içerisinde Kur'an da vardır, ayetler de vardır. Biz onlara hidayet gönderdik, hidayet ettik anlamında. Kişilerin dine girmesi ise elbette Allah'ın izniyledir. Çünkü insanın mümin olması Allah'la kul arasındaki bir sözleşmedir. Yani kul diyor ki, ya Rab, ben sana inanıyorum, senin gücüne, kuvvetine inanıyorum, senin yaratıcılığına inanıyorum, senin ilahlığına inanıyorum ve senden gelecek bütün ayetleri şeksiz ve şüphesiz kabul ediyorum. Bu konuda bu şekilde inandığımı aklen, muhakememle, kalbimle tasdik ediyorum ve sana bu imanımı arz ediyorum, diyor. Bu bir sözleşmedir. Sözleşmelerde taraf vardır evvela. Bu taraflar kimdir? Birisi kuldur, birisi Allah'tır. Sözleşmeler biliyorsunuz 5 esas üzerine durur. Bunu Otokrat kitabında anlatıyorum. 5 esas. Satış sözleşmesi. 5 esas üzerinde kurulu. Orada da Otokrat kitabında kelime-i şehadetle İslam'a giren müminlerin o biat esası içerisinde nasıl imanlarının teşekkül ettiğini, taraflarının ne olduğunu, şartlarının ne olduğunu anlatıyorum. Dolayısıyla iman Allah'la kul arasında bir akitleşmeden ibarettir. Her akdin tarafı vardır. İman akdinde kul ve Allah vardır. Onun için iman akdinin arasına Resul sadece elçi olarak girer. Allah'tan gelen bilgileri nakledici olarak girer. Onun için Resul'e, Resul diye inanırız. Resul'e Tanrı diye inanmayız. Allah kendisi arasında, kulla kendisi arasında iman akdinde hiçbir başka varlığı otorite kabul etmez. Elçilik dışında. O da Allah'ın elçisi, seçtiği elçi, peygamberdir elçi olan. Bunun dışındakiler değil. Allah kendiyle kul arasında bir başkasının ilahlık makamında görülmesi, yetkili makamda görülmesini kabul etmez. Tevhidin ana özelliği budur. La ilahe illallah. Veya Müslümanlığa giriş şartında eşheden la ilahe illallah. Ben şehadet ederim ki diye başlıyorsun. Söz veriyorsun. Ben şahit olurum ki. Ben kabul ederim ki diye başlıyorsun. Burada başlarken ve söz verirken karşı taraftaki muhatap Allah'tır. Dolayısıyla bir kul kelime-i şehadet getirse bile, örnekleyelim, onun hidayet edişini, yani hidayete girişini kabul edecek taraf Allah'tır. Allah dilemezse taraf olarak kul ne kadar ben iman ettim dese de, sözleşmesini öne koysa da, Allah o sözleşmeyi tasdik etmedikçe, kabul etmedikçe hidayet etmiş mi olur? Nitekim Hucurat suresinde Allah ne diyor Bedeviler için? Ey Bedeviler, iman ettik demeyin, Müslüman olduk deyin diyor. Henüz kalbinize iman yerleşmedi. Halbuki o Bedevi topluluk, ileride gelecek okuyacağız, geldiği zaman da onun tarihi versiyonunu ve diğerlerini anlatacağım. Hucurat suresinde o ayet geldiği zaman, halbuki o Arap topluluğu, Bedeviler, kime şehadet getirerek, mümin olarak peygambere gelip biz Müslüman olduk, biz mümin olduk diye geldiler. Ama haklarında ayet geldi. Art niyetleri yoktu. Kendilerine göre çok iyi niyetliydiler. İnsanca düşünceleri vardı. Ama kalplerine henüz iman yerleşmemişti. Hidayet edememişlerdi. Fakat peygamberimize gelip kelime-i şehadet huzurunda kelime-i şehadet getirdiler. Peygamberimize ittiba ettiler. Müslüman olduk dediler. Namaz kılmaya başladılar. Oruç tutmaya başladılar. Zekat vermeye başladılar. Diğer Müslümanlar hangi hükümlerden sorulsa aynı şekilde o hükümlerden sorulmaya başladılar. Fakat Allah onları yardı. Ey Bedeviler, iman ettik demeyin, mümin olduk deyin. Henüz kalbinize iman yerleşmedi. Peygamber bilmeyebilir, Müslümanlar da bilmeyebilir. Ama Allah biliyor kalbine iman yerleşti mi, yerleşmedi mi. Ve uyarıyor, diyor ki, Allah, kalbinize henüz iman yerleşmedi, peygamberin haberi yok, Müslümanların haberi yok. Belki siz de farkında değilsiniz. Ama siz deyin ki, Müslüman ol, mümin olduk demeyin. Ancak buna rağmen, kalbinize iman yerleşmemiş olmasına rağmen, hayır yapmaya devam edin, güzel davranmaya devam edin. Umulur ki Rabbiniz sizin bu davranışlarınız karşılığında size hidayet eder. Yani sizi o hidayet çerçevesine alır, geliştirir, olgunlaştırır ve kalbinize de o iman yerleşir ve sizi de Allah tasdik eder imanınızı. İşte Allah dilerse hidayet ettiririn anlamı, hidayet akdinde, iman akdinde taraf oluşudur. Taraflardan birisi arz ediyor, diğeri kabul ediyor. Kul arz edendir, Allah kabul edendir o imanı. Allah o iman sahih ise kabul edecektir. Sahih ise, değilse kabul etmeyecektir. Nitekim Bedevilerde olduğu gibi. Arş konusuna gelince, arş Arap dilinde bir makam, yücelik makamıdır. Bir şeyin en üst makamıdır. Genelde yönetim için kullanılır. Yükseklik makamı için kullanılır. Siyaset biliminde, sosyolojik biliminde. Allah da Arapların kullandığı bu manada şunu söylüyor. Rabbiniz yarattığı varlıkların üstünde, arş-ı alada, oradan, yani en üst yerden, yarattığı varlıkların en üstün yerinden, tamamıyla bütün yarattıklarını egemen olarak, bütün yarattıklarını gözetici olarak, hiçbirini denetiminden uzak tutucu değil, bütün hepsini denetleyebileceği bir yerden, hepsini kuşatacağı bir yerden arştan yönetir, oraya istiva etmiştir. Yani oraya oturmuştur. Tüm yarattıklarının üzerindedir ve o yükseklikten, o mertebeden yarattığı bütün varlıklara egemendir. Egemenlik esası içerisinde yarattıklarını yönetir. Dolayısıyla insanlar iman etsin etmesin. Yaratılmış ne kadar milyarlarca, milyonlarca bildiğimiz bilmediğimiz sayılarca varlık olsa Rabbiniz o arştan onlara hükmettiği için hiçbir şey ondan kaçamaz, hiçbir güç ondan çıkamaz, hiçbir şey ona karşı gelemez. O her şeyi yönetir anlamındadır. Arap kültürünün, Arap dilinin bir uzantısı olarak kullanılan bir kelimedir. Araplar onu, Müslüman olanlar da olmayanlar da hemen anlıyorlardı o manayı. Biz tabii bugün anlamakta biraz güçlük çekiyoruz çünkü farklı dil konuşuyoruz. Evet, başka var mıydı sorular içerisinde? Ben bunları yakaladım, hafızamda bunlar kaldı. Başka varsa onlara da devam edebilirim. Varsa yazabilirsiniz hemen. Dede Kılıç bir şeyler yazdı. Bu ayetleri bir okuyun. Yanlış anlamış olabilirim. Lütfen, ben Allah'ın izin verdiği mucizeye inanıyorum. Şimdi ayetler sırası geldikçe onların hepsini okuyacağız zaten. Oradaki mucizeleri de. Mucize zaten delil demek. Allah'ın verdiği delilleri anlamaya çalışacağız. Onları ortaya koyacağız. Ayet ayet gelince onların hepsini, onları açıklayan, işte mesela Yunus suresindeki Firavun'un sihirbazlarının yalanlarını ortaya çıkaran Allah'ın sözlerini subudikati daireti katı olarak, Allah bir mucize olarak, o sözlerin bir mucize olarak onların delillerini çürüttüğünü anlatan ayetle açıklandığı gibi diğer yerlerde de neler olduğunu onlara tek tek üzerinde duracağız. Şimdi burada onları durmaya gerek yok. Artı yeri geldiği zaman, çünkü ayetlerde önemli bir özellik vardır. Ayetlerdeki önemli özellik, sure içerisinde okunurken o bütünlük içerisinde kazandığı mefhumla bir ayeti tek başına alıp okuduğunuz zaman kazandığı mefhum aynı olmaz. Onun için surenin bütününde, o surenin bütününden giderek Kur'an bütününde değerlendirmemiz lazım. Yeri geldiğinde Dede Kılıç onların üzerinde tek tek duracağız. Yunus kavmine gelince, Yunus kavmi, Hazreti Yunus'un peygamber gönderildiği kavim, rivayetlere göre ve ayetlerdeki ifadelere göre önce Yunus'u kovmuşlardır, kırmışlardır. Yunus daha sonra gelecek işte o ayetlerle ilgili şeyler, olayla ilgili şeyler terk etmiştir kavmine. Onların azgınlıklarına, onların şımarıklarına, onların inkarcılıklarına dayanamamış, bırakmış gitmiştir. Sonra dönmüştür. İşte balığın karnındaki geçen hikayesi ve ondan sonraki dönüşü, tövbesi ve dönmüştür. Tekrar tebliğatına başlamıştır. Ve sonuçta tebliğlerin sonucunda kavmi iman etmiştir bütünüyle. Kavmi iman ettikten sonra kötülüklerden arınmıştır, düzelmiştir, kimliğini namaz kimliğine geliştirmiştir. Namaz kimliğine geliştirdiği zaman da Allah onları izzetli ve şerefli kılmıştır. Şimdi izzetli ve şerefli kılmak, onları rüsvaylıktan kurtarmak her anlamda olabilir. Dünyevi zenginlik açısından, etrafındaki toplumlara karşı üstünlük açısından ve insanların kimlik ve kişiliğindeki arınmışlığı, temizliği ve doğru bir yolda oluşundan dolayı, takva sahip oluşlarından dolayı, diğer küfür toplumlarına göre Allah katındaki değerinin rüsvaylıktan, zelillikten kurtulmuş olma şekliyle hepsi anlaşılır. Allah onlara nimetini vermiştir. O nimet onların mümin olmasıdır. Ve bu müminlik sıfatlarıyla da Allah'ın huzurundaki hesaptan, rezilliklerinden, rüsvaylıklarından kurtulmuşlardır. Onu öyle de anlayabiliriz, öbür türlü de anlayabiliriz, her türlü anlayabiliriz. Çünkü Allah'ın rezillikten kurtarması, rüsvaylıktan kurtarması çok geniş anlamlıdır. Ama ayetlerin bütününe baktığımız zaman, Yunus suresindeki bütünlüğe baktığımız zaman oradaki anlatım tarzında rezillik ve rüsvaylığın imansızlık olduğu ve Allah katında imansızların pis ve değersiz olduğu, yani iman etmeyenlerin, işte ayette diyor ya, ne diyor? Hemen yerini bulayım, bulabilirsem hemen. Murdardır diye bir ayet geçti ya, hatırladıysanız. O iman etmeyenler dardır, pistir, kirlidir. İman edenlerse temizdir. Onlar Allah katında değerlidir şeklinde geçti ya. İşte rüsvaylık, rezillik, pislik, kirlilik, zelillik. İman edenler olunca insanlar, o toplum iman edince o pislikten, o murdarlıktan, o kirlilikten kurtulmuşlardır ve şeref ve asalete uğramışlardır ve Allah katında izzet ve şerefe sahip olmuşlardır ve böylece değerli insanlar haline, değerli bir toplum haline gelmiştir. Evet, sanıyorum başka konu kalmadı. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize selam söyleyin. Allah'a emanet olun.